uslovi, stipendije. Hoć mali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. Cimeri, poslovi, stanovi, Matea Krmpotić je pripremila još jednu oglasnu ploču samo za vas. S vama su Jelena Matanović i Bojana Guberac. Dobro vam večer. Evo, prvi poslodavac kaže Proxima traži jednog studenta ili studenticu, radili biste kao trgovac. Opis posla je naravno rad u trgovini, a mjesto rada u Rijeci, zato vam putni trošak i nije pokriven. Period rada je po dogovoru, može i stalno, dakle, ovisi o vama. Datum početka rada je 23.2018. a radno vrijeme je 8 sati ili po dogovoru. Evo, ovi poslodavci su stvarno fleksibilni. A misliš da student može raditi 8 sati? Možda bolje ovo po dogovoru. U Hrvatskoj se svašta može, eto. Pa i bit na dva mjesta u isto vrijeme. Cijena redovitog sata je 25 kuna, a tražene kompetencije studenta su da ste vrijedni i komunikativni. Naravno, pa radit ćete u trgovini. Ostale napomene i uvjeti, rad sa strankama u trgovini, eto isto logično. Ako ste zainteresirani, javite se na info@supermajice.hr ili na broj telefona 091-335-22. 66. Evo, za sve one kojima možda ne leži to da budu trgovci, imamo još jedan posao. Poslodavac Vetpunkt traži 4 studenta ili studentice da rade kao konobari. Radi u smjenama u kafe baru Picasso, koji se nalazi u svima dobro poznatom Taver centru. Mjesto rada je naravno Rijeka i putni trošak nije plaćen. Radili biste od travnja pa nadalje, ne znamo do kada točno, ali to ćete isto saznati ako se javite. Radili biste u smjenama također 8 sati, pa evo ja stvarno ne znam, 8 sati dnevno za studenta. Pa ne znam, to je možda onako kao što naši političari u Saboru, kao tamo su, a nisu, sve mi to zvuči onako na car je gol. Ili možda ne idu, ili možda ne idemo na fakultet, nikad ne znaš. Satnica je različita, odnosno u prvoj smjeni, ako radite u prvoj smjeni vam je 20 kuna, u drugoj smjeni 22, a u trećoj 26. Evo, najbolje se ovo u treću eto, nekako. Eto, za treću smjenu, može kasnije Toni od Balaševića za treću smjenu. Rad nedjeljom, blagdanom i noćni rad je također plaćen kao treća smjena, 26 kuna. Ono što se traži od vas... Jesu se pretrgli 4 kune za noćnu smjenu i blagdane, pa ljudi moji. Da, nikakve razlike između treće smjene i blagdana. Ali dobro, barem je zaokruženo 26, nije onako 25.99. 25.99, dobro, da, 26, ajde, pa se onda ne gubite tu jednu lipu. Ono što se traži od vas je da budete iskusni, ako imate iskustva u konobarenju, uslužni naravno jer je uslužna djelatnost i komunikativni kao i u prethodnom poslu. Morate biti spremni naravno na timski rad jer nećete raditi sami. Nemojte krast manču jednim drugima, eto. Podijelite ju, iako je 0,99 podijelite i to. Javite se na broj ako vam se sviđa ovaj posao na 099-5656-035 ili 099-5656-016. Eto, slični brojevi, možda da zbune. Da, ništa, morat ćemo ih onda uputiti na web da pogledaju te brojeve telefona. Eto. A ako tražite stan, iznajmljuje se jednosobni stan plus dnevni boravak 50 metara kvadratnih, eto, okruglo. Na Krasici, blizu industrijske zone, cijena je 1600 kuna, to ne piše plus režije, ili ne? Možda ih i nema. Ako ćete biti bez struje vode i zamišljati da ste u, ne znam, pustinji nekoj. Možda će im platiti režije. Ma. Jelo. Drago mi je da vjeruješ i dalje u tu neku utopiju, ali živimo u Hrvatskoj, žena uzbilji za 1600 kuna, vjerojatno plus režije, ali dobro, i to je okej za stan od 50 metara kvadratnih, valjda je. Više informacija na broj 092-220-4298 ili na 092-289-9918. Ako slučajno niste uhvatili broj, a zanima vas stan, javite nam se. Zanima vas hoćete li plaćati režije ili ne, onda se javite. Da. Ali to se morate njima javiti, ne nama. Mi smo to samo... prenosimo informacije. Danas sve u nekom znaku shopping centara. To valjda kad kiša pada, onda nemaš gdje, onda ideš u shopping centar. Pa evo, jedan posao je u Taver centru, a jedan stan je blizu ZTC-a, odnosno Zapadnog trgovačkog centra u Rijeci. Na Krnjevu dvije sobe, hodnik, dnevni boravak, kuhinja i kupaona, naravno. Pogodno je za studente ili neku obitelj. Cijena je malo veća od ovog prethodnog stana, možda malo i više, 300 eura. Mole da se ne šalju poruke, nego da se baš nazove na broj 098-423-265. Pa eto, svi koji žele biti blizu ZTC-a, neka idu brzo nazvati ovaj broj. Iako mi baš nije jasno kako je ZTC i Krnjevo na isto mjesto, ali nema veze. Eto, sve je to povezano. Sve je to blizu. Živimo u Rijeci kao imamo jednu ulicu. Ni ne znamo, mi ni ne znamo koji su naši kvartali. Pa da. Mi se onako orijentiramo po ZTC. Da, da, da. Po kafanama. Eto, došli smo do kraja još jedne oglasne ploče Mateja Krmpotić. Slušajte i sljedećeg utorka i saznajte koje to nove poslove i stanove donijela Mateja. A ako nešto... vas, ste propustili? Ako ste propustili neki broj ili vas nešto zanima, pogledajte na našem webu ili nas nazovite na 210777. A i ako niste propustili, osvojite lutriju i dajte nazovite nas na 210777. Mi samo očekujemo taj poziv. Tražite glazbenu želju, to naš Tonac obožava kad onako se traže glazbene želje, a mi to isto posebno volimo. Možete nam se javiti i na Facebooku Radio Sova. Javite nam se u inbox, tražite broj i ništa, sretno s poslom, traženjem stanova. Slušamo se dalje, ostanite uz program Radija Sove i za ponoć ide Pussy Power. Doviđenja. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Uč mali, ne iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča.